Знали, що воно недобре, але здавна до того привикли, що гетьман всі нитки в своїх руках тримає, і боялися яку-небудь із них своїми невправними пальцями перервати. Кожний вважав його мисцем, себе звичайним тільки челядником. Та на диво, гетьман нині, незважаючи на сильні зворушення під час панахиди в церкві, якось добре тримався. Ніби забув про збурений батурин, а бачив зцілілий бахмач. Переходив від одної канцелярії до другої, вислухував питань, приймав звіти, рішав. Бог його знає, звідки в ньому тільки сил бралося, і як він у тому хаосі всякого діла не губився. Голова, що лиш під вечір відійшов до своїх покоїв і казав, щоб годину-дві не турбувати його. У великій салі засвічено всі свічки. Прийшов Ланеровський з Ганною Обедовською і Чуйкевич з Мотрею. Покликали також апостола і старого Чуйкевича тільки. Орлика від роботи не відривали. Лакей розносив перекуску, а Кензеровський наливав чарки старим вином, якого гетьмана в кожній палаті було чимало. Апостол, вихилюючи першу чарку, шепнув до старого Чуйкевича: «Але ж бо, мабуть, це вино Меншикову на Гончарівці смакувало». А Чуйкевич до нього: «Уважай, брате, щоби Меншиков ще й тебе тим вином не огостив». Апостол підкрутив закарлючений вус. «Суддя зі злочинцями діло має і в найчеснішому злодія бачить. Дії помилятися не вільно. Бог тільки не помильний. Тому то й не хвали днини, поки не звечоріє». Мазепині старшини радо собі колючки за обшивку пускали, один другого в непевних намірах запідозрюючи. Гетьман лиш деякі відірвані слівця чув, але із них догадувався з місту розмови та вдавав, що це не цікавить. «Що ж там, Ганна Василівна?» – звернувся до Обедовської. «Нічого, ваше милосте, гарно так». «Гарному весь світ гарний», – засміявся гетьман. «А чим би то і ні», – боронилася Обедовська. «Перебули всячину, бували і на возі, і під возом. Аж тут сидимо в гетьманському палацу. Тепло, ясно, як у раю». «Ангели, що заплукалися на землю», – завважав гетьман. «Нічого, і таких нині треба. Веселіша є на світі». «А що ж ти на це, Мотре Василівно?» – звернувся до Чуйкевичевої. Мотря, надумуючись, відповіла: «Ваша милість знають, що я». І, перескакуючи на іншу тему, стала йому дякувати, що подбав про її лічницю. Деякі з недужих вже й забалакали про те, коли їм вільно буде до Батурина вертати. «Скажи їм, що і мене туди тягне. Так заки до хати вернуть, треба перше ворога позбутися. Заки відбудовувати руїну, треба перше незруйноване від руїни забезпечити». Кензеровський наливав вина до гетьманської чарки. Гетьман його за руку вхопив. «А без отруї?» – спитав. Кензеровському обличчя збагровіло і зараз побіліло, як полотно. «Ваша милосте», – промимрив голосом, в котрім почувалося і здивування, і біль, і жалість. Гетьман усміхнувся. «Не дивуйся, ми тепер, так сказати, суперники. Я гетьман, і твій шурин Іван Ілліч теж гетьман. Тільки я бувший, а він настоящий, свіжо царем настановлений, а митрополитом поблагословенний. Не диво, якби ти ради свого шурина старому гетьманові дорогу на другий світ промостив». Чарки на підносі в руках Кензеровського дзеленкотіли. Гетьман по плечах його поклепав. «Ну-ну, синку, я лиш так собі жартую». «Надто болючий жарт», – відповів Кензеровський і жахнувся своєї сміливості. «Прости, якщо я не довірював би тобі, так у закладники взяв би, як Іван Ілліч моїх бере, або як цар жінку Бестрицького в закладницях тримає. Наливай далі чарки». Мотрю немило вразила ця розмова, але Чуйкевич заспокоював її. Іван Степанович універсал Скоропадського читав. Дуже його це заболіло. Новий гетьман був йому близьким чоловіком. Аж нараз бач що. А гетьман, вихиливши чарку, знову до Кіндзеровського звернувся. «А тепер я вже не жартом, а поважно питаюся тебе. Чи не спішно тобі до Стародуба? Все ж таки ти новому гетьманові родина, а я чужий. Бувають чужі від найрідніших ближчі», – відповів, кланяючися Кендзеровський. «Поки ваша милість не проженуть мене, остануся біля його достойної персони». «Чуєш?» – торкнув старий Чуйкевич апостола. «А ти чу?» – спитав апостол, і тихо зробилося в салі. «Ангел над Бахмачем пролетів», – засміялася Обидовська. «До Ганни Василівної подібний», – завважив гетьман. «Ах, ваша милосте, куди куцому до зайця?» – боронилася Обидовська. «Споганіли ми, більше до чортиць подібні стали. Грішимо, ой, грішимо, аж страшно, як то колись у смолі горітимемо». «Не треба гіршого пекла, як тепер», – завважив генеральний суддя. Обидовська споважніла. «На мою гадку, це, що тепер, більше на бурю подібне, ніж на пекло. Кругом море реве, хвилі горами знімаються, скалисті береги торощать, а ми на кораблі заховалися. Корабель не кріпкий, щоправда, так зате кермач досвідний». «І не один», – перебив її гетьман, – «бо вже і другий біля керми стоїть. І це якраз для корабля найгірше. Двох керманичів і згоди поміж ними бути не може, бо оба вони не в одну провідну зорю задивилися, не в один гуж вони тягнуть». Сказав і задумався. Нараз, повертаючися до Чуйкевича, спитав: «А де ж цей твій сотенний Осавул Сорич, чи як там йому на ім'я? Поклич його, послухаємо, як то нового гетьмана обібрали». На війні так не боявся Сорич, як тепер, коли входив до гетьманської салі. Раз, що ніколи в великопанських покоях не бував, а друге, що не вірив, щоб гетьман міг його ласкаво приймити. Боявся, чи не піддурюють його мостиві пани, щоб не сміятися. Та ж він нині цілу церкву стривожив, мало що великого нещастя не спричинив. Увійшовши і побачивши гетьмана, як довгий повалився йому до ніг: «Негідний я милості твоєї, ясновельможний пане, ледер я окаянний, не ласки, а кари твоєї прошу». Але гетьман підніс його, ще й сідати казав: «Коли б я тебе карати хотів, то не кликав би до себе, а в канцелярію на допрос післав би. Ти у Глухові був?» «І в Глухові був, і в Лебедині. В Лебедині бачив, як цар Мазепинців, прости за слово, карав, а в Глухові Івана Ілліча в гетьмани вибирав». «Так тоді розкажи нам про цей вибір, але коротко, бо часу не маю, а від очевидця послухати рад би». Сорич перевів дух, глянув кругом, чи не сонце йому сниться, і почав: «Сотня моя, як це милості ваші відоме, до Ніжинського полку принадлежить. Полковник наш, пан Журахівський, з царем кріпко держить, так кріпко, як і нас в руках своїх тримає. Казав з чолобитнею іти. Так і пішли ми. Усі? Хіба хто не здужав або на час не поспів, так не пішов. А у мене здоровля кріпке, і сотня моя біля Ніжина стояла. Годі було не послухати начальства». Гетьман притакнув: «Годі». «У Богданівці збиралися ми. Крім ніжинців, прибули ще стародубський полковник Іван Ілліч Скоропадський, чернігівський Павло Леонтійович Полуботок і переяславський наказний пан Тамара. З ними їх полкові старшини, сотники і сотенних старшин та військових товаришів хмари». «Коли це було?» – перебив йому гетьман. «Цього місяця, з другого на третій день, у четвер якраз 2 тижні буде». «І що?» «З Богданівки двигнули ми до Глухова. Супроважав нас царський драгунський білозерський полк. Казали, для більшої честі. А я собі гадаю, щоб люди не розбігалися. Бо як відомим стало, що нового гетьмана обирати маємо, то не один захитався в душі. Як же так? Законний гетьман, славити Бога жиє, вибирати». Гетьман порушився на кріслі. «А що було в Глухові?» – спитав. «Перед Глуховом гонів кількоро вийшов тамошний сотник Туранський зі своєю сотнею на зустріч. Він же буцімто хазяїн в цьому городі, хоч, по правді сказати, скрізь там тепер москалі хазяйнують, наших за чуба водять. «Ох, і як водять!» – зітхнув і на хвилину зупинився. Нелегко йому було потрібне від лишнього, як зерно від полови відділити. Надумувався. «Перед самим Глуховом дожидало нас духовенство. З хоругвами, іконами їх милостей панів полковників благословили, городський старшина хлібом сіллю вітав, а дзвони грають, а пушки ревуть, а з самопалів стріляють, ніби принци, які у цей Глухів в'їздили». Войнаровський вертівся на фотелі, мов би там хто у волосінь шпильок навтикав. Бачив, що Соричеве оповідання немило гетьмана вражає, тому то підійшов і шепнув йому щось до уха. Але гетьман заперечив. «Ні-ні, най розказує до краю. Продовжай, Сорич!» І Сорич продовжив. «Увійшли ми в Глухів і бачимо. Шанує нашого брата Москва. Здоровлять, привітливі такі. Чого забажає душа, дають. Чуємо, нагороджують вірних цареві людей, у мазепинців беруть, а царевірних наділяють. Тільки писцеві заплати, щоб жаловинну грамоту на які там нивки-левадки або ставки млинки зготовив, а на другий день вони вже й твої. Скортіло і мене, окаянного, як той циган. Так і я гадав собі, і треба брати, бо ще другий візьме». Не докінчив, бо гетьман перебив йому. «Не сповідайся з гріхів, а про вибір Івана Ілліча розказуй».